Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 19 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest na dobrej drodze do odmrożenia gospodarki, mówi wicepremier Jacek Sasin. Prezydium Komitetu Politycznego PiS odniesie się jutro do konwencji partii Jarosława Gowina, zapowiada Ryszard Terlecki. Czesi wykluczyli rosyjską firmę z przetargu na rozbudowę elektrowni jądrowej. Polska jest na dobrej drodze do odmrożenia gospodarki, mówi wicepremier Jacek Sasin. W TVP Info dodał, że poprawa sytuacji epidemicznej w naszym kraju jest spowodowana m.in. rozwojem akcji szczepień. To jest dobry prognostyk. Rzeczywiście nie da się też w nieskończoność zamrażać gospodarki. To dotyczy zarówno małych przedsiębiorstw, jak i dużych firm. Ja akurat jako minister aktywów państwowych głównie skupiam się na tych dużych państwowych firmach. One nie tylko oczekują na to, aby gospodarka została odmrożona, ale też przygotowują się na ten okres po pandemii, tak aby szybko odrabiać straty, żebyśmy jako kraj weszli szybko na ścieżkę wzrostu gospodarczego. Minionej doby w Polsce potwierdzono ponad 7 tysięcy przypadków koronawirusa, a zmarło 101 osób. Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z członkami Młodzieżowej Rady Klimatycznej zaznaczył, że kwestia zachowania świata w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń jest fundamentalna. Spotkanie odbyło się przed zwołanym na czwartek i piątek przez prezydenta Stanów Zjednoczonych szczytem klimatycznym. Troska o środowisko wynika również z zapisanej w Konstytucji zasadzie zrównoważonego rozwoju, mówi prezydent Duda. Ogromnie się cieszę, że nie tylko my jako starsi, a więc pokolenie waszych rodziców, myślimy o tym, w jaki sposób chcielibyśmy, żeby świat zachował się dla naszych dzieci na przyszłość, dla nich i dla naszych wnuków, ale także, że wy właśnie jako pokolenie tej młodzieży, która będzie w przyszłości, mam nadzieję, już niedługiej decydować o polskich sprawach, już dzisiaj o nich myślicie w stopniu tak ważnym i tak ogromnym. Młodzieżowa Rada Klimatyczna jest organem doradczym i opiniodawczym działającym przy ministrze klimatu i środowiska. Prezydium Komitetu Politycznego PiS odniesie się jutro do konwencji partii Jarosława Gowina, mówi szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki. Sytuacja w Zjednoczonej Prawicy ma być jednym z tematów jutrzejszego spotkania ścisłego kierownictwa partii. Ryszard Terlecki mówi, że odbędzie się ono po głosowaniach w Sejmie. Porządnych spraw jak zwykle, to znaczy sytuacja z jednej strony epidemiologiczna, czyli sprawa szczepień, wydolności służby zdrowia, a z drugiej oczywiście bieżące sprawy polityczne. Obrady Sejmu zaczynają się jutro o godzinie 10. Czeski rząd zdecydował o wykluczeniu rosyjskiego Rosatomu z przetargu na rozbudowę elektrowni jądrowej. Po wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów uznanych za szpiegów jest to kolejny krok poczyniony w związku z ustaleniami czeskiego kontrwywiadu. Gabinet Andreja Babisza zdecydował, że do przetargu na rozbudowę elektrowni jądrowej będą mogli przystąpić wyłącznie oferenci z Francji, Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Rosjanie nie wezmą udziału w poprzedzającej przetarg procedurze oceny bezpieczeństwa. Według czeskiego kontrwywiadu rosyjskie służby odpowiadają za wybuchy w składzie broni na Morawach, do których doszło w 2014 roku. Premier Andrzej Babisz ocenił, że eksplozje nie były aktem państwowego terroryzmu, jak sugeruje część opozycji i ówczesny premier Bohusław Sobotka. Był to atak na towar należący do bułgarskiego handlarza bronią. Oczywiście obecność agentów GRU na naszym terytorium jest absolutnie niedopuszczalna. Prokurator generalny Paweł Zeman potwierdził, że zamiarem sprawców nie była detonacja amunicji w magazynach, lecz podczas transportu poza terytorium Republiki Czeskiej. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Będzie kilka stopni powyżej zera. Najchłodniej na krańcach południowych, obszarach podgórskich i na Pomorzu. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. A Elżbieta Korczyńska, dobry wieczór. Wszechobecne schody, wąskie przejścia, trudne do pokonania krawężniki to najczęściej spotykane bariery architektoniczne, powodujące, że osoby z niepełnosprawnościami, ale też rodzice z małymi dziećmi w wózkach czy osoby starsze muszą uprawiać swoisty miejski survival. Czy tak musi być? Dziś porozmawiamy o przestrzeniach dostępnych i przyjaznych dla wszystkich. Już za chwilę. Proszę zostać z nami. Gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnie rozstanie i rozłąka pierwsza. Kochamy, bo innym serce wychudło. Kochamy, bo innym serce wychudło. List przybliża, bo inny oddala. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują. Potrzebują. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki są Kamil Kowalski, dyrektor Integracja Lab, projektant dostępności, i doktor inżynier architekt Tomasz Majda, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Witam panów serdecznie. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór państwu. Walka o dostępność architektoniczną z barierami trwa właściwie od czasów zaraz po II wojnie światowej. Na takie zmianki prasowe udało mi się trafić. W każdym razie tematy podobne. Stop barierom architektonicznym, czas skończyć z barierami i tak dalej. To chyba jedna z takich najdłuższych walk współczesnej Europy. Co się zmieniło przez ostatnie lata? Ja myślę, że to nawet trochę dłuższy temat, bo ostatnio trafiłem na materiały, które pokazują, że o tej dostępności myślało się nawet już w XVI wieku i wtedy można znaleźć pojedyncze wzmianki, ale wtedy mówiło się raczej o takiej dostępności dla pojedynczych osób, które które borykały się z jakimiś problemami, starano się po prostu im pomóc funkcjonować w życiu i to raczej dotyczyło osób, które były na tyle zamożne, że mogły sobie na taką pomoc pozwolić. Czyli już parę wieków tej walki z barierami za nami. Tak, natomiast faktycznie takie porządniejsze prace, które wzniosły tą dostępność do rangi czegoś, co jest ważne dla wszystkich, no to rzeczywiście są czasy mniej więcej po II wojnie światowej, ale pierwsze takie ważniejsze przepisy, które o tym mówiły, to są tak naprawdę dopiero lata 90. Więc ta historia jest bardzo krótka w porównaniu z historią architektury. Natomiast bardzo dużo przez ten krótki czas się zmieniło i cały czas się zmienia. I mam nadzieję, że będzie się zmieniało nadal. A co się zmieniło dokładnie? Ja swoją przygodę z dostępnością gdzieś tam mam okazję prowadzić od kilkunastu lat. I w Polsce widzę olbrzymie zmiany. Czy my te kilkanaście lat temu rozmawialiśmy o tym, czy w ogóle budować pochylnie, czy je na pewno trzeba budować zgodnie z przepisami. A w tej chwili mówimy o budynkach, gdzie wchodzimy z poziomu terenu, gdzie mamy rozwiązania. Oj, zanika pan nam gdzieś tam, pana głos niknie gdzieś w przestworze. Teraz jest lepiej. Było lepiej, ale gdzieś pan zniknął. No, jeżeli Kamil ma w tej chwili kłopot z wejściem na antenę, to może ja będę kontynuował te zmiany. Widać to, w jaki sposób zmieniliśmy swoje podejście do kształtowania przestrzeni gołym okiem, to znaczy coś, co... Ja przypomnę, że teraz mówi pan Tomasz Majda, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. To, co było dla nas kiedyś zupełną nowością, w tej chwili właściwie przestaje być zauważalne. Kiedy analizujemy nowe przestrzenie czy nowe obiekty oddane do użytku, już w tej chwili nie zastanawiamy się, czy jest rampa, tylko jakie są jej parametry, czy na jakiej wysokości są włączniki w windzie, jaki jest kontrast i tak dalej, i tak dalej. To są cały czas kolejne rozwiązania, które wprowadzane są, ponieważ a wcześniejsze już zaaklimatyzowały się, już weszły do standardowej praktyki. I to zarówno architektonicznej, jak i urbanistycznej. Proszę się przesunąć troszeczkę w inne miejsce, dobrze? Bardzo proszę, bo może będzie troszkę lepiej słychać wtedy. Halo? Ach. Nie wiem, czy teraz jest lepiej. Coś nam panowie zaniknęli, więc może chwileczkę pogramy, muzyczki posłuchamy. Away. W dzisiejszym Klubie Trójki rozmawiamy o barierach architektonicznych, ale jakoś tak się porobiło, że nam też się zrobiły bariery w telekomunikacji. Halo, halo, czy panowie są już na nimi? Panie Kamilu, panie Tomaszu? Mam nadzieję, że mnie teraz lepiej słychać. Ja państwa gorzej, prawdę mówiąc, ale... Ale pana bardzo dobrze. Okej. Okay. Ja mam nadzieję, że mnie również w tej chwili słychać. Obu panów słychać. Miasta, a zwłaszcza małe miejscowości, nadal są najeżone barierami. Integracja od samego początku walczy z nimi, podobnie jak Towarzystwo Urbanistów Polskich, i to są już dziesięciolecia różnych działań. Między innymi organizują państwo wspólnie konkurs Lider Dostępności. Co to za przedsięwzięcie? Proszę opowiedzieć. Panie Kamilu, może pan na początku? Lider dostępności pojawił się jako taki pomysł, żeby nagradzać te przestrzenie, które w wyjątkowy sposób myślą o dostępności, żeby pokazać, że to właśnie nie chodzi tylko o budowanie tych pochylni, które nam się z dostępnością kojarzą, ale żeby szukać rozwiązań, które robią coś więcej, projektantów, którzy robią coś więcej, inwestorów, którzy robią coś więcej. I tak dalej. I mam nadzieję, że to od tych paru ładnych lat, kiedy konkurs istnieje i udaje nam się rzeczywiście uzyskać i że mamy okazję nagradzać naprawdę świetne obiekty i świetnych projektantów. Czyli rozumiem, że państwo postanowili pokazywać te dobre praktyki i takie wspaniałe przykłady właśnie likwidacji tych barier architektonicznych i tworzenia tych przyjaznych przestrzeni. Tak jest. To było celem właśnie naszego konkursu. I tak jak cofam się wstecz i widzę te obiekty, które nagradzaliśmy, to udaje nam się pokazać, że ta dostępność jest w bardzo różnych miejscach. I nagradzaliśmy i bardzo małe gminy, które tworzyły świetną przestrzeń publiczną. Okazuje się, że właśnie można taką przestrzeń tworzyć nie tylko w dużych miastach, gdzie są ogromne budżety, ale właśnie w małych miejscowościach, takich jak nagrodzone przez nas Siechnice. Nagradzaliśmy świetne obiekty. A co w Siechnicach takiego wzbudziło państwa podziw i uznanie? To był, jeśli dobrze pamiętam, chyba drugi konkurs Lider Dostępności, więc już trochę lat od tego konkursu minęło. Natomiast oni zatrudnili po pierwsze świetnego architekta, ale po drugie podjęli wyzwanie, żeby w tak małej miejscowości stworzyć przestrzeń publiczną, która będzie rzeczywiście służyła ludziom, która nie będzie tylko po to, żeby wymienić chodnik i na tym skończyć, tylko gdzie właśnie zamiarem było stworzenie przestrzeni, w której ludzie chcą przebywać i z której chcą korzystać. Ta dostępność była elementem dużego projektu, który był dla wszystkich, nie tylko dla osób z niepełnosprawnością. Elementem tych działań była też budowa nowego ratusza w Siechnicach, który również dostał w konkursie nagrodę. Więc ta kompleksowość działań robiła tam ogromne wrażenie. Ale nagradzaliśmy też dużo mniejsze projekty, takie jak na przykład przedszkole Żółty Słonik, które zachwycało takim myśleniem o detalu, bo tam również nie chodziło tylko o zapewnienie tej dostępności, która tam oczywiście była na wysokim poziomie, ale architekci myśleli nawet o takich rzeczach, jak się w tym budynku będzie zachowywać słońce, jak umieścić plac zabaw dla dzieci, żeby one w tym największym nasłonecznieniu były chronione przez cień, który pada od budynku. Więc myślę, że to jest tak naprawdę sukces Lidera Dostępności, że my tam pokazujemy, że dostępność nie jest tylko dla osób z niepełnosprawnością, ale jest tak naprawdę dla każdego z nas. Po prostu chodzi o projektowanie świetnej architektury, ale też zapewnianie w nich wartościowych usług. W tym roku mamy już 6. edycję tego konkursu. Panie Tomaszu, a co pana zachwyciło podczas tych poprzednich edycji? Czy były takie właśnie realizacje, takie obiekty, które no, dla pana są takim sztandarowym przykładem tego, że można zrobić coś wspaniałego, może nawet niedużym kosztem i że tak naprawdę to liczy się tu wyobraźnia? Wydaje mi się, że było sporo takich realizacji. A to, co chyba warto zauważyć w tym konkursie, zresztą przed chwilą Kamil mówił o Siechnicach, to jest rzeczywiście postrzeganie tej dostępności w sposób transparentny, to znaczy projektowanie przestrzeni, która jest dostępna, ale nie dzięki ułatwieniom, tylko raczej dzięki likwidacji barier. Barier, których w ogóle w tej przestrzeni może nie być. Jak można to świetnie łączyć z projektem wielkoprzestrzennym, pokazuje właśnie ta realizacja nowego centrum Siechnic, bo jako Towarzystwo Urbanistów Polskich również nagrodziliśmy tą przestrzeń w naszym konkursie z kolei na najlepszą przestrzeń publiczną. Czyli da się zrobić jednocześnie świetną przestrzeń uzasadnioną ekonomicznie, socjologicznie, w warstwie kulturowej, architektonicznej i jednocześnie bardzo dobrą, jeżeli chodzi o dostępność dla każdego. I rzeczywiście to, co zauważamy coraz bardziej, to, no bo Siechnice akurat są dosyć bogatą miejscowością, ale zeszłoroczne nagrody, na przykład dla domu dla bezdomnych w Jankowicach, czy dla pływającej bazy nurkowej na jeziorze Płocie, to są świetne realizacje, które nie są wysoko budżetowo, chociaż akurat siostra Chmielewska śmiała się, że to chyba najdroższy dom dla bezdomnych w Europie czy na świecie, już nie pamiętam, ten wybudowany w Jankowicach, ale jest to świetna, naprawdę świetna architektura. No i jak się okazuje, zrobiona naprawdę z wyczuciem z pomysłem. Ja przyznam, że mój zachwyt wzbudziła ta pływająca baza nurkowa na jeziorze Płocie, ponieważ to jest takie miejsce, które właściwie jest przyjazne dla wszystkich i dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, ale też na przykład dla rodziców z dziećmi, dla osób starszych. I to właściwie, no, to jest takie miejsce, które może być przenoszone, które może przepłynąć w inne miejsce niż to, w którym obecnie się znajduje. Ono też jest pomyślane w najdrobniejszych szczegółach i to jest taki chyba przykład tej architektury, że to nie musi być coś monumentalnego, że to może być właśnie taka ta baza, no, która jest gdzieś na takiej barce przycumowanej do brzegu. Czy tego typu obiektów się sporo pojawiło w konkursie Lider Dostępności, czy to właściwie były tylko takie perełki? Wydaje mi się, że ta baza nurkowa chyba była takim najskromniejszym obiektem z tych, które mieliśmy okazję nagrodzić. Natomiast to ważne, tam nie liczyło się tylko to, co zostało stworzone w sensie fizycznym, w sensie budynku, możliwości dotarcia do tego budynku, tylko to, co wydaje mi się najcenniejsze w tym miejscu, to byli tak naprawdę ludzie. Ludzie i pomysł na to, co oni chcą z siebie dać, jakie usługi chcą zapewnić, między innymi dla osób z niepełnosprawnością. I chyba to wydaje mi się, że to jest tak naprawdę taki najcenniejszy element lidera, że my tam nie nagradzamy tylko za architekturę, tylko zawsze nagradzaliśmy za coś więcej, za taką wartość dodaną, która chyba wydaje się wręcz najistotniejsza w tym wszystkim. Miałem ostatnio okazję uczestniczyć w takim wykładzie Kuby Dębskiego, mojego dobrego znajomego, który akurat zajmuje się dostępnością cyfrową. Natomiast on tam powiedział ciekawą rzecz, że sama dostępność to jest za mało, bo my robiąc dostępność do czegoś, co jest kiepskie i z czego ludzie nie chcą korzystać, co dla tych ludzi nie jest po prostu dobre, tak naprawdę sprawiamy, że ludzie mają dostęp do czegoś, co budzi ich frustrację, co tak naprawdę wcale nie zachęca ich do tego, żeby oni z tego korzystali, czyli sama dostępność to jest za mało. My musimy stworzyć coś, co dla ludzi jest interesujące, co jest dla nich przyjazne i do czego będą chcieli wracać i z czego będą chcieli korzystać. My mówimy o dostępności i właściwie wiele osób być może teraz myśli, że chodzi o osoby, które poruszają się przy pomocy wózków inwalidzkich, a na przykład we Wrocławiu, i to też jeden z laureatów tego konkursu Lider Dostępności, którego zapamiętałam, powstała szpilkostrada wokół wrocławskiego rynku. Tak, to była nagroda za przestrzeń publiczną. Ta szpilkostrada rzeczywiście pokazuje, że dostępność nie jest dla osób wybranych, tylko dla wszystkich. Powiedzmy, na czym ta szpilkostrada polegała? Co właściwie takiego wspaniałego było w tej szpilkostradzie? Mniejsze ryzyko złamania szpilki, kiedy się biegnie przez brukowany rynek. To była po prostu niewielka rzecz, prawda? Stworzenie równej nawierzchni, równej o niewielkich, niezauważalnych spoinach. I ona po prostu jest konieczna. Może być niezauważalna i w tej chwili właściwie, jeżeli patrzy się na współczesne realizacje, to jest to pomysł w sumie często powielany. Ja mam wrażenie, że taka zwykła kostka brukowa, a ona tak chyba się znajduje na szpilkostradzie, po której niezwykle trudno się chodzi, nie tak jak na szpilkostradzie, to jednak ulubiony materiał projektantów i urzędników. Nie wiem, czy ulubiony, czy może inaczej, nie wiem, czy ulubiony wszystkich urzędników i wszystkich architektów. Ale wielu, tak, w pewnej części, tak. Bo to widać przejeżdżając przez polskie miasta i różnego rodzaju miejscowości pomniejsze. Tak, jest na pewno taka wizja, że ta kostka granitowa robi ciekawy efekt taki wizualny na posadzce przed budynkiem, że podkreśla jego wyjątkowość i nobilituje ten obiekt. Tylko co z tego, jeżeli tworzymy nawierzchnię, to już nie chodzi tylko o to, że ona utrudnia poruszanie się na wózku, ale tworzymy nawierzchnię, na której się nie da właśnie w szpilkach chodzić. To nie czy do rodzice tego, z dziećmi w wózkach też mają problem na przykład, bo tam koła gdzieś utykają pomiędzy tymi kostkami. Chociaż podobno niektóre dzieci lepiej usypiają na takiej nawierzchni. Ale tak, to generalnie to nie jest nawierzchnia dla ludzi, to nie jest nawierzchnia, która sprawia, że z budynku się lepiej korzysta. On tylko być może w opinii niektórych lepiej wygląda, ale chyba nie o to w tym chodzi. Natomiast wydaje mi się, że przy szpilkostradzie tam jest jeszcze jedna rzecz ważna. Tam nie chodziło tylko o wymianę nawierzchni. To jest dosyć łatwo zrobić. My nie nagrodziliśmy ich za to, że oni tylko wymienili nawierzchnię. Oni tam pomyśleli o całej masie różnych rzeczy, w którym miejscu tą nawierzchnię wymienić na przykład. Tam brano pod uwagę takie rzeczy, jak to, którędy na przykład przemieszczają się kelnerzy pomiędzy restauracjami znajdującymi się przy rynku, a stolikami ustawionymi na zewnątrz, tak żeby osoby korzystające ze szpilkostrady nie kolidowały z tym ruchem kelnerów. Ona też została umieszczona w taki sposób, żeby było łatwo obserwować fasady kamienic, czy tak naprawdę, żeby ułatwiała zwiedzanie tego rynku. Więc to nie jest tylko nawierzchnia. Tam naprawdę pomyślano o bardzo wielu rzeczach, które wpływają na to, że to jest dobre rozwiązanie i pozwala ludziom korzystać z tej przestrzeni w taki sposób, żeby była dla nich przyjemna. Jedną z kategorii tego konkursu Lider Dostępności jest obiekt zabytkowy. No i tutaj właśnie dochodzimy do tych ogromnych schodów, które zazwyczaj są w tego typu obiektach. Jak taki obiekt można zmodernizować i które z tych obiektów w Polsce, które zostały zmodernizowane i udostępnione dla wszystkich państwa, zainteresowały, zachwyciły? Wydaje mi się, że... Znaczy, lista jest długa, rozumiem. No właśnie, jest dosyć długa, no bo przecież co roku Lider Dostępności wskazuje zwycięzców. Widać tutaj pewną ewolucję jednak, bo te pierwsze konkursy miały rzeczywiście problem z wyłonieniem takiego zwycięzcy, no bo te rozwiązania były dosyć, nie chcę powiedzieć toporne, ale jakby powodowały sprzeciw konserwatorów. A to jest to, o czym też Kamil mówił przed chwilą, czyli idziemy naprzód z wymyślaniem sposobów likwidacji barier w sposób niezauważalny. To znaczy wprowadzaniem tych udogodnień, których kiedyś nie było, a w sposób, który nie niszczy tej tkanki zastanej. Mi się bardzo podobało rozwiązanie, może nie idealne, ale Muzeum Historyczne Warszawy, gdzie są powłączone ze sobą kamienice z różnymi poziomami posadzek. I organizacja muzeum w takiej przestrzeni, gdzie co chwila zmienia się wysokość, gdzie mamy cały czas nową warstwę znaczeniową, kulturową, której nie można ruszyć, dla mnie robiła na mnie wrażenie. Ale myślę, że tutaj Kamil więcej powie również o bardziej bliskich nam edycjach. Panie Kamilu, co pana tak zainteresowało, że pan chciałby tutaj przedstawić, który z tych obiektów, nie wiem, sukiennica na przykład, to jednak ogromne przedsięwzięcie, jedna z największych atrakcji turystycznych Krakowa i też zmodernizowana w sposób taki, że została laureatem. Ja chyba wybrałbym jeszcze inne obiekty, czyli zdecydowanie Muzeum Warszawy, bo ono na pewno pokazuje to, jak nowe technologie pozwalają nam walczyć z barierami, bo tam są podnośniki, które się chowa w schodach, są podnośniki, które się chowa w podłodze, więc to są świetne rozwiązania do obiektów zabytkowych i o tym zdecydowanie warto mówić. Natomiast na mojej liście jest inny obiekt Muzeum Narodowego w Krakowie. Myślę o Muzeum Czartoryskich, które nagradzaliśmy w zeszłym roku. Oni tam pokazali, że Pochylnia może być atrakcją, że naprawdę Pochylnia może wyglądać przepięknie, może robić ogromne wrażenie, może budzić zachwyt architektów, projektantów. A użytkowników? Też, tak. To właśnie o to chodzi, że ona jest dla użytkowników, ale też fantastycznie wygląda. Ja tą Pochylnię traktuję trochę jako symbol, bo ona się tam jest jednym z takich elementów najbardziej rzucających się w oczy i zapewniających dostępność, ale cały sposób tego, jak to muzeum zostało zaprojektowane i jak wygląda po niedawno przeprowadzonym remoncie, to naprawdę trzeba zobaczyć i tego, o tym się nie da opowiedzieć. To jest coś, co myślę, że powinno być pokazywane architektom, jak myśleć o dostępności i przy okazji może rozwiewać taką wątpliwość, że dostępność jest czymś brzydkim, jest czymś, co musi psuć obiekt. To Muzeum Czartoryskich temu absolutnie zaprzecza. I drugi taki obiekt, który pamiętam, to jest stara oranżeria w Łazienkach Królewskich, która oczywiście też jest super efektowna i jest przepięknym obiektem. Natomiast z drugiej strony tam jest całe mnóstwo takich nowoczesnych rozwiązań pokazujących, że dostępność nie jest tylko dla osób, które mają problemy w poruszaniu się, bo tam mamy rozwiązania takie jak pętle indukcyjne dla osób z niepełnosprawnością słuchu i to zapewnione w przestrzeni, która była bardzo trudną przestrzenią, gdzie w zasadzie niczego praktycznie się nie dało naruszyć, bo tam jest chyba jeden z najstarszych, jeśli nie najstarszy, i na pewno jeden z nielicznych zachowanych drewnianych teatrów na świecie, więc tam konserwator nie pozwalał ruszyć praktycznie niczego i było bardzo dużym wyzwaniem technicznym, żeby tą dostępność dla osób z niepełnosprawnością słuchu zapewnić. Tam są rozwiązania dla osób z niepełnosprawnością wzroku, takie jak audiodeskrypcja, jest możliwość dotykania eksponatów, na co często konserwatorzy się nie zgadzają, a tam udało się to przynajmniej częściowo zrobić. No i jest też fantastyczny pomysł na prowadzenie zajęć, bo oni tam pokazują, że nie trzeba robić niczego specjalnego dla określonej grupy użytkowników. Tworzyli tam taką przestrzeń, która się nazywa formiernią i tam pokazują, jaki jest proces produkcji rzeźby. I okazuje się, że pokazanie po prostu takiego tradycyjnego procesu produkcji rzeźby z tym, jak powstają odlewy, jak powstają formy i tak dalej, jest bardzo atrakcyjne dla osób z niepełnosprawnością wzroku. Jest świetnym zajęciem dla na przykład dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi, ale tak naprawdę nie jest stworzone wcale jako coś specjalnie dla nich. Jest stworzone jako po prostu prezentacja procesu powstawania rzeźby, tylko ludzie, którzy potrafią to wykorzystać w trakcie zajęć, sprawiają, że te z pozoru zwykłe rzeczy, ale odpowiednio dobrane, są atrakcyjne dla każdego z nas, niezależnie od tego, jak wygląda nasza sprawność, jak wygląda nasze postrzeganie świata, z jakich zmysłów korzystamy. I można powiedzieć, że to jest taki klucz do tej dostępności, nie tylko architektonicznej, ale właśnie powodującej, że ta przestrzeń jest taka przyjazna i otwarta dla każdego. Powróćmy jeszcze na moment do tegorocznego konkursu Lider Dostępności. Jak było duże zainteresowanie? Czy wpłynęły jakieś prace, o których możemy już powiedzieć, czy jeszcze za wcześnie? Chyba jeszcze nie powinniśmy mówić. Nawet nie jest zamknięty jeszcze, czy podsumowany proces zgłoszeń, więc może zostańmy przy wcześniejszych edycjach. Tak, natomiast chyba możemy zdradzić, powiem, że ja jestem przerażony tym, ile czeka nas pracy, czyli tych prac jest bardzo dużo. Czyli jest ogromne zainteresowanie, to tak. Chyba trzeba się cieszyć, że ludzie myślą o tym, żeby było lepiej wszystkim, żeby tych barier nie było. Za chwilę porozmawiamy jeszcze o konkursie, który organizuje Towarzystwo Urbanistów Polskich. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny i cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. Aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem, zależy mi na tym, co wyśnię. Bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Nigdy nie przestali kochać ludzi i tych, co dobrze im i którym bardzo źle. miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam i gubię się. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Zależy mi. Polskie Towarzystwo Urbanistów od lat organizuje konkursy na najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Ja też rozumiem, że to też taka najbardziej przyjazna przestrzeń dla ludzi. Jakiego typu doświadczenia mają Państwo z tych edycji, które już się odbyły, panie Tomaszu? Doświadczeń mamy chyba całkiem sporo, natomiast chyba w kontekście lidera dostępności warto też spojrzeć na to, jak zmieniało się nasze postrzeganie tej dostępności. Także w tych naszych konkursach tu jest troszeczkę właśnie dłuższa perspektywa, więc też to można chyba... Dłuższa. Od ilu lat Państwo organizują te konkursy na najlepiej zorganizowaną przestrzeń? To no, niespełna 20. To szmat czasu. To jest tak, to jest, o ile pamiętam, ponad 300 przestrzeni publicznych ocenionych w konkursie. Te pierwsze edycje, przynajmniej pierwsza, nie, tam w kryteriach nie było tej dostępności. Ona się dosyć szybko, tak? Ona się dosyć szybko pojawiła. Nie pamiętam, czy to było skutkiem rozmowy z Piotrem Pawłowskim, twórcą integracji, wielkim człowiekiem, bo te rozmowy prowadziliśmy od samego początku i gdzieś ta współpraca z integracją zawsze właściwie występowała. Ta oczywiście integracja inspirowała Państwa, czy Państwo integrację? Ja mam nadzieję, że to było obopólne, ale na pewno, czy obustronne. Natomiast na pewno postać Piotra Pawłowskiego jest, robiła bardzo duże wrażenie. Więc tutaj na pewno można mówić o inspiracji. I tak naprawdę właściwie ja pierwsze kontakty czy udział w warsztatach dla osób niepełnosprawnych miałem w 30 lat temu chyba mniej więcej. Natomiast tak naprawdę uczyłem się dopiero w kontaktach z integracją, w jaki sposób godzić różne wymagania osób z różnymi formami niepełnosprawności, bo to jest bardzo trudne. jak to wyglądało w konkursie TUP-u, no to pokazują zgłoszenia, które dostawaliśmy, no bo żeby ocenić taką pracę, musimy dostać oczywiście informacje i tam jest punkt pod tytułem dostępność dla osób niepełnosprawnych i pamiętam, że te kilkanaście lat temu pojawiała się odpowiedź dosyć lakoniczna. Jest dostępne. I trzeba było szukać, na czym ta dostępność polega, bo na pierwszy rzut oka nie było to kompletnie widoczne. Okazywało się, że no owszem, osoba niepełnosprawna może od tyłu wjechać do parku, nie od frontu, no bo od frontu niestety się nie da, albo że gdzieś trzeba zadzwonić. W tej chwili takich sytuacji już nie ma. To pokazuje, jak bardzo ewoluuje nasz sposób myślenia o przestrzeni publicznej. Jak bardzo jest ta dostępność doceniana. Nie wszędzie jeszcze, to trzeba pamiętać o tym, że nie wszyscy sobie z tym równie dobrze radzą. Ale... A o czym najczęściej zapominają projektanci? Ja myślę, że to nie jest kwestia pamiętania czy zapominania. To może jakie raczej, błędy najczęściej popełniają? No właśnie, przywiązywania mniejszej wagi chyba do kwestii dostępności, ponieważ bardzo często zdarzają się przeszkody na trasach, które są skądinąd dobrze zaprojektowane. I dochodzimy do pewnego momentu, którego się już przeskoczyć nie da, gdzie pojawiają się 2-3 schodki na przykład, albo gdzie mamy przewężenie uniemożliwiające minięcie się osób na wózkach. No, zdarzają się przestrzenie, chociażby świetnie zaprojektowane skądinąd przestrzenie, które są zbyt rozległe, bez punktów orientacyjnych dla osób słabowidzących, są przestrzeniami niepokojącymi, czy w takimi, w których możemy się gubić. Ale to jest cały czas kwestia warsztatu i coraz większej znajomości potrzeb osób niepełnosprawnych, z jaką mamy do czynienia wśród twórców tych przestrzeni. A w jaki sposób poza konkursami państwa organizacje zachęcają do tworzenia tych przyjaznych pod każdym względem i dla każdego przestrzeni? Ja myślę, że tu integracja bardzo dużo robi, więc oddaję głos Kamilowi. Panie Kamilu. My przez wiele lat wspomagaliśmy tworzenie architektury dostępnej. Myślę, że bardzo ważne, że pojawiło się nazwisko Piotra Pawłowskiego, bo on był na pewno osobą, która inspirowała zmiany. I myślę, że był osobą, która mnie inspirowała do tego, żeby myśleć o dostępności i jak o niej myśleć i myśleć o tym, że jest ważna. Ale takie osoby znajdziemy na pewno w TUP-ie. Znajdziemy takie osoby, które też opowiadają o tym, że w którymś momencie swojej kariery zawodowej spotykały Piotra Pawłowskiego wśród osób nagrodzonych liderzy dostępności. Więc on na pewno inspirował, ale też miał siłę, żeby wymuszać pewne zmiany prawne, żeby te zmiany inicjować. I to dzisiaj na pewno widzimy, że ta dostępność to nie jest tylko wzrost świadomości, chociaż to jest też coś, co w fundacji robimy między innymi poprzez szkolenia. Natomiast obserwujemy też pewne zmiany właśnie w wyniku tych zmian prawnych, które Piotr Pawłowski w ramach Fundacji Integracja inicjował, ale też powołaliśmy do życia w ostatnich latach Integracja Lab, właśnie dostrzegając, że to też była jedna z takich idei Piotra Pawłowskiego. Proszę powiedzieć, co się kryje pod tym szyldem Integracja Lab. Tak, właśnie zaczęliśmy dostrzegać, że to samo robienie dostępności w takim powszechnym rozumieniu, że chodzi tylko o to, żeby osoby z niepełnosprawnością gdzieś mogły wejść, to jest za mało. I Integracja Lab jest takim miejscem, w którym my szukamy bardziej zaawansowanych rozwiązań, gdzie prowadzimy badania czego oczekują użytkownicy, nie tylko osoby z niepełnosprawnością, chodzi też o osoby starsze, chodzi o dzieci, bo na przykład ostatnio mieliśmy okazję uczestniczyć w projekcie dotyczącym placów zabaw. Tam oczywiście też ten aspekt niepełnosprawności był istotny, ale po prostu badamy, jak naprawdę te osoby korzystają z przestrzeni, jak korzystają z urządzeń, usług i tak dalej, bo nie chcemy tylko, żeby one były dostępne, tylko chcemy, żeby one rzeczywiście były dobre dla osób, które z nich korzystają. Ale co się dzieje z efektami tych badań? To są badania, które w wielu przypadkach są badaniami wdrożeniowymi, bo współpracujemy z projektantami, z producentami i tak naprawdę efektem tych badań jest stworzenie bardzo konkretnych produktów, które mam nadzieję, że w końcu ujrzą światło dzienne i pojawią się po prostu na rynku i będą świetnymi produktami. Wiem, że integracja przyznaje specjalne certyfikaty. Co to za certyfikaty i czemu one służą? Od wielu lat zajmujemy się certyfikacją budynków pod kątem dostępności architektonicznej, ale zajmujemy się też certyfikacją stron internetowych, czy w ogóle przestrzeni cyfrowej, bo również aplikacji. Czyli chcemy pokazywać te miejsca, tą przestrzeń cyfrową, która jest użyteczna, która jest wygodna dla wszystkich. Właśnie, żeby też informować użytkowników o tym, że tu znajdziecie przestrzeń, która rzeczywiście jest dla was fajna, przyjazna. I to jest ten cel, który tej certyfikacji od początku przyświecał. Mam nadzieję, że nam się to udaje. Zresztą w zeszłym roku mieliśmy okazję przyznać 300 certyfikat obiekt bez barier. I mam wrażenie, że dokładamy tą certyfikację, bo to jest zazwyczaj cały proces od projektowania poprzez budowę budynku aż do momentu, kiedy on rzeczywiście jest oddawany, więc to są czasem setki godzin pracy z architektami, inwestorami. No i mam wrażenie, że dokładamy tą swoją małą cegiełkę do tego, że ta przestrzeń, która nas otacza, tak powoli się zmienia i powoli staje się coraz lepsza. A gdzie te wszystkie osoby, które zechciałyby zapoznać się z dobrymi praktykami dotyczącymi projektowania i udostępniania przestrzeni, mogą szukać informacji? To my na pewno zapraszamy na portal Niepełnosprawni. Tam te informacje o różnych rozwiązaniach dla osób z niepełnosprawnością można znaleźć, ale też wiele cennych informacji też bezpośrednio dla osób z niepełnosprawnością, ale też na pewno polecamy nasze publikacje, między innymi Włącznik, który jest taką publikacją o tym, jak projektować dostępną architekturę. Czyli konkretne podpowiedzi. A Towarzystwo Urbanistów Polskich, czy też w jakiś sposób podpowiada, jak projektować te dostępne przestrzenie? Towarzystwo patrzy jeszcze z troszeczkę innej perspektywy na dostępność. Z takiej perspektywy troszeczkę trudniejszej do oceny, ponieważ również walczymy o dostępność i przestrzenną, i ekonomiczną. O to, żeby ta przestrzeń, która w tej chwili, czy może inaczej, w tej chwili doświadczamy takiego zjawiska rozpraszania zabudowy. To jest jedno z negatywnych skutków rozwoju w obecnej formule. Czyli te przestrzenie do pokonania, rozumiem. To są przestrzenie do pokonania, to jest rozproszenie usług, a więc zmniejszenie dostępności do tych usług. to jest migracja osób na tereny podmiejskie, na osiedla grodzone. Każdy taki płot potencjalnie wydłuża drogę do przystanku czy gdziekolwiek. Więc to są te bariery, które powstają w trochę większej skali i one są trudniejsze do naprawienia. Ich skutki będziemy odczuwać dłużej. No ale tak jak mówiłem, są to na tyle trudne sprawy, że trudno jest zorganizować konkurs taki, który by pokazywał dobre praktyki, taki antykonkurs, który by pokazywał złe praktyki, bo złych praktyk można pokazać, tak. Ale... Rozumiem, że to jest temat na zupełnie inną audycję. To jest trochę inny temat. Gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki byli Kamil Kowalski, dyrektor Integracja Lab, projektant dostępności i doktor inżynier architekt Tomasz Majda, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich. Pięknie dziękuję panom za rozmowę. Dziękujemy i dobra. Życzymy dobrej nocy. Cała ekipa dzisiejszego Klubu Trójki, Grażyna Oczkowska, Monika Suszek i Elżbieta Korczyńska. Pod niebem pełnym cudów, nieruchomie jest nudą. Właśnie pod takim niebem wciąż nie wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem, które spokojnie toczy. Swą nieuchronność nocy błękit snów i pragnień nie jeden z nas odnajdzie, a niech by zaszedł za daleko, pewnie zostanie tam. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. Przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład pralka parowa Electrolux. Teraz za jedyne 1290, taniej o 500 zł. Telewizor Smart LG 60 cali 4K. Teraz za jedyne 2222, taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy.